ธนีสะดวกสบายทำทุกส่วนในร่างกายของท่านให้มันผ่อนมันคลายทำจิตใจของท่านอย่าให้มันตรึงมันเครียดสร้างบรรยากาศนี้ให้มันปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจให้เป็นบรรยากาศแห่งศีลแห่งธรรมแห่งบุญแห่งกุศลเวลาของเราในขณะนี้ล่วงเลยมาได้6โมงเย็นพอดีถ้าเป็นหน้าหนาวมันก็คงจะมืดแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าร้อนเดือนเมษามันคงจะต้องยืดไปอีกเกือบชั่วโมงมันจึงจะมืดก็เป็นเวลาอันเหมาะอันควรที่เราทั้งหลายได้มาชุมนุมพร้อมเพียงกันจะได้กล่าวธรรมิกถาถ้อยคำอันประกอบไปด้วยศีลด้วยธรรมทำความเข้าอกเข้าใจในข้อที่เราคิดในกิจที่เราทำในคำที่เรากล่าวโอกาสนี้จะเป็นโอกาสอันเหมาะอันควรอาตมาภาพรู้สึกเป็นสิริมงคลทั้งที่ร่างกายกำลังเต็มไปด้วยความทรุดโทรมอยู่ในภาวะที่ยังไม่น่าไว้วางกายใจยังป่วยยังไข้ดังที่ท่านได้รู้ได้เห็นวันนี้ก็จะนอนเป็นหมู่เป็นคณะอยู่กับท่านทั้งหลายตลอดไปนั่นแหละเท่าที่สุขภาพจะอำนวยวันนี้เป็นที่ทราบกันดีของพวกเราในหมู่ของพวกเราในคณะของพวกเราไม่ต้องประกาศไม่ต้องบอกเราก็รู้กันแล้วว่าเป็นวันที่เราตั้งอกตั้งใจมาพบกันที่นี่มาชุมนุมกันที่นี่เนื่องในวันที่เรากำหนดขึ้นให้เป็นวันบูรพาจารย์ซึ่งปีนี้คงจะเป็นปีแรกแล้วเป็นวันแรกของปีนี้ในขณะนี้ปีต่อไปเราจะต้องเลื่อนลงมาให้มันตรงกับวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่แต่สำหรับปีนี้เราทนไม่ได้เราคิดถึงหลวงปู่ที่จากพวกเราไปจะอดใจจะไปจัดเอาปีหน้าก็รู้สึกว่ามันจะยาวนานกว่าจะถึงวันนั้นดีไม่ดีอาตมาก็อาจจะตายก่อนที่จะถึงวันนั้นก็เลยกำหนดกันว่าปีนี้ถึงจะมากจะน้อยถึงจะทุกข์จะยากจะลำบากลำบนจะฝนจะแล้งอย่างไรแต่ก็จะจัดงานเป็นวันรำลึกบุรพาจารย์เพื่อบูชาพระคุณของพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่ของเราที่จากไปที่ล่วงลับดับขันไปแล้วญาติโยมทั้งหลายก็พากันมาแม้จะมีจำนวนน้อยก็เป็นเรื่องที่ดีที่น่าสรรเสริญที่น่าอนุโมทนาเพราะงานนี้เรารู้ว่าเป็นงานที่เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์เท่าที่ควรโลกยุคปัจจุบันนี้เป็นโลกแห่งยุคข่าวสารข้อมูลยุคโฆษณาเขาเรียกเป็นพระพุทธเจ้าท่านพูดเป็นภาษาโบราณภาษาบาลีของท่านว่าสยังคาเหวะโคสิเตผู้คนทั้งหลายจะตกอยู่ในภาวะแห่งสงครามโฆษณาจะดีจะชั่วหลายหลากมากมีอย่างไรก็ตามถ้าโฆษณาให้มันดีๆประชาสัมพันธ์ให้มันถูกมันเข้าเป้าคนก็จะตื่นตัวลุกฮือมาแต่งานนี้คงจะไม่ใช่งานอย่างนั้นเป็นงานของผู้ที่ระลึกถึงคุณค่าพระเดชพระคุณของครูบาอาจารย์จริงๆจึงเรียกว่างานบูรพาจารย์ซึ่งดังเมื่อกี้นี้ท่านได้พบได้เห็นแล้วเมื่อจะสมาทานอุโบสถศีลสมาทานศีล8ก็ให้ว่ากันเอาเองบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยก็เก้อเขินลงหน้าลืมหลังแต่บางท่านที่คุ้นเคยแล้วเข้มแข็งทางจริยธรรมแล้วก็จะเกิดความแก้วกล้าที่ไม่ได้ว่าไม่ได้พาว่าให้ว่ากันเอาเองโดยเฉพาะวันนี้เพื่ออยากจะทดสอบว่าลูกศิษย์ของหลวงปู่พระครูภาวนานุสิทธิ์หลวงปู่คำสิงสุภัทโธของเราที่ท่านได้มรณภาพจากพวกเราไปไม่นานนักที่ผ่านมานี้ ลูกศิษย์ลูกหาของท่านยังเข้มแข็งในศีลในธรรมยังมั่นคงในจริยธรรมยังมีความแก้วกล้าเพียงพออยู่หรือจึงเลยให้ว่าเอาเองลองดูเมื่อเห็นแล้วก็ถือว่าเข้มแข็งพอสมควรแก้วกล้าพอสมควรถึงจะผิดถูกลืมหน้าหลงหลังไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ครั้งต่อไปคงจะต้องเก่งกว่านี้ดีกว่านี้นี่คือประกาศความเป็นลูกศิษย์ลูกหาของผู้ที่มีครูบาอาจารย์ที่มั่นคงเข้มแข็งและแก้วกล้าทางจริยธรรมบางท่านอาจจะมีความคิดสงสัยและเข้าใจไปว่าเราไปงานใหญ่ๆงานไหนก็ตามเจ้าฟ้าเจ้าคุณพระผู้หลักผู้ใหญ่พระมหาเถระท่านก็พาเราพูดตั้งแต่นโมไปจนถึงสมาทานศีลจบแต่งานนี้ทำไมจะไม่พาพูดถ้าพระไม่นำพาพูดเราจะได้ศีลหรือเราจะมีศีลหรือความคิดอย่างนี้จะเกิดมีแก่ท่านจำเป็นจะต้องมาทำความเข้าใจสักเล็กน้อยในฐานะลูกศิษย์ผู้มีครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนตลอดเวลาที่ท่านอยู่ที่นี่จนถึงวันสุดท้ายของท่านท่านพร่ำสอนพวกเราให้เป็นผู้เข้มแข็งแก้วกล้าในธรรมจริยธรรมเราน่าจะซึมซาบอาบรสถึงหลักศีลศีล5ศีล8ถึงหลักธรรมที่ท่านนำมาพร่ำสอนมาฝึกฝนอบรมพวกเราอันนี้อย่าสงสัยเลยว่าไม่มีพระพาพูดเราจะได้ศีลหรืออาตมาขอทำความเข้าใจกับท่านพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนเพ้อฝันลมแรงๆขอพึ่งพาอาศัยบารมีคนโน้นคนนี้อันนั้นเป็นเรื่องนอกแนวของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการพึ่งตัวเองตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วเมื่อผู้ใดได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเหล่าสาวกพระอรหันต์ทั้งหลายพอเริ่มมีความเข้าใจจับประเด็นเนื้อหาสาระแห่งธรรมได้มั่นใจว่าจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติไปสู่วิธีแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีที่งามพอเขาฟังจบปั๊บเขาจะนั่งคุกเข่าขึ้นพนมมือและเขาจะพูดเองเขาจะพูดเอาเองพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิทุติตติไปจนจบแล้วเขาจะบอกว่าอัชตะเคทานิตานุอัชตะเคทานิทานุเปตังอุปาสกาจะมังคาริตุท่านจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าถึงพระรัตนตรัยตั้งแต่วันนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกนึกถึงจนตลอดชีวิตจนถึงวันตายเขาจะพูดอย่างนี้ศีล5ธรรม5กัลยาณธรรม5เขาก็จะสมาทานเขาจะว่าเอาเองเพราะคำว่าสมาทานนั้นเป็นภาษาบาลีที่เราว่าสมาธิยามิเพื่อจะถือเอาอย่างสม่ำเสมอเป็นข้อฝึกฝนข้อฝึกหัดข้อปฏิบัติในชีวิตของตนเองจึงมีคำสุดท้ายว่าอย่างคำว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคำว่าสิกขาปทังแปลว่าบทฝึกหัดสมาธิยามิข้าพเจ้าจะถือเอาอย่างสม่ำเสมอซึ่งการเว้นจากการฆ่าการลักอย่างนี้อันนี้จะถือเป็นบทฝึกหัดในชีวิตเอาลูกหลานตื่นงูครูอาจารย์ไปไหนพี่เลี้ยงไปไหนไปดูไปช่วยดูหน่อยลูกหลานตื่นงูไปใส่น้อทำมาเกยบัดคือว่าเบิ่งลูกเบิ่งหลานบัดเนี่ยคำว่าสิกขาปทังแปลว่าบทฝึกหัดตอนนี้แก้วกล้าที่จะฝึกหัดที่จะฝึกฝนอบรมตนถ้าแปลเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า Rule of Training ก็คือบทฝึกหัดอยู่ดีๆนั่นแหละบัดนี้เราจะถือเอาบทฝึกหัดคือจะหัดไม่ฆ่าต่อมาหัดจะไม่ลักไม่ขโมยวันนี้ปีกล้าขาแข็งเพิ่มขึ้นมาอีกมีคำว่าอภรมจริยาแต่ก่อนมีกาเมชวิสาจาราข้อที่3วันนี้แก้วกล้าขึ้นมาว่าอภรมจริยา จะมีความแก้วกล้าจะสมาทานถือเอาไม่ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นพรหมจรรย์สิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อความประเสริฐจะไม่กระทำเหมือนชาวบ้านทั่วไปจึงได้ออกมาจากบ้านจึงได้มานุ่งขาวห่มขาวมาสมาทานศีลทั้ง8ข้อนี้ก็ว่ากันเอาเองไปเรื่อยๆเมื่อจบแล้วกลับไปบ้านแล้วก็ไปสมาทานก็ไปถือเอาอยู่อย่างนั้นพระไม่ได้พาว่าดอกสมัยโบราณสมัยพุทธเจ้านะจะมีกรณีพิเศษที่พระพาพูดกรณีคนไข้คนป่วยกำลังไข้นะกำลังจะตายจะถึงจริมาจิตดวงสุดท้ายจะจากโลกนี้ไปพระจะไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปให้กำลังใจไปให้สติแล้วก็จะไปพาพูดสมาทานศีลตายอย่างผู้มีศีลตายเพื่อยังไม่ไปตกนรกเมื่อยังไม่มีสติหลงหน้าลืมหลังพระจึงจะพาพูดอย่างกรณีพระสารีบุตรไปพาโยมคนหนึ่งพูดผู้ยังไม่จบแก่ตายก่อนพอตายปั๊บขึ้นสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชเพราะในขณะที่จิตดวงนั้นเป็นดวงสุดท้ายที่จะตายจากโลกนี้เขาได้มีศีลแล้วแต่เขายังไม่ครบเขาตายไปปั๊บเขาขึ้นสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชเขาเสียดายเขาเสียดายว่าโอ้ถ้าเรายังไม่ตายก่อนเราสมาทานจนครบทั้ง5ข้อนี้จิตใจเราผ่องใสขนาดนี้เราคงจะขึ้นสวรรค์ชั้นที่ดีกว่านี้สูงกว่านี้นี่คือกรณีที่พระพาพูดพาว่าอย่าสงสัยเลยว่าพูดเราเองมันจะได้ไหมมันจะมีศีลไหมนี่แหละคือการกระทำแบบโบราณที่ที่สุดแบบลูกศิษย์ที่มีอาจารย์ที่เคยแนะนำพระสอนมาแล้วให้สมกับบรรพบุรพาจารย์ท่านทั้งหลายลองคิดดูพระพุทธเจ้าของเราสมัยเป็นพระมหาชนกเรือแตกอยู่กลางมหาสมุทรลอยคออยู่ในมหาสมุทร7วัน7คืนตั้งแต่วันขึ้นค่ำหนึ่งลงเรือสำเภาจะไปค้าขายจากอินเดียคงจะลงสู่มหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามันมุ่งหน้าสู่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนสุวรรณภูมิก็คือบ้านเราทุกวันนี้คาบมหาสมุทรอินโดจีนแหลมอินโดจีนที่เราอยู่ประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศพม่าประเทศเวียดนามประเทศกลุ่มนี้คนโบราณอินเดียเขาเรียกว่าสุวรรณภูมิเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทองคำมีทรัพย์ในดินในทรัพย์มีทรัพย์ในดินมีศีลในน้ำถ้ามาค้าขายทางนี้เวลากลับไปก็จะได้สมบัติสินค้าที่มีค่าพวกไม้หอมพวกทองคำกลับไปขายทางชมพูทวีปพ่อค้าในอินเดียแต่โบราณจึงมุ่งหน้ามาค้าขายที่สุวรรณภูมิคือที่บ้านเรานั่งเรือข้ามอ่าวมะตะมันทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียใช้เวลาหลายวันหลายคืนบางทีก็เจอพายุเจอลมแรงเสี่ยงต่อความเป็นความตายบางทีก็เรือแตกเพราะว่ามันไม่มีเรือกลไฟไม่มีเรือเครื่องยนต์อย่างทุกวันนี้พระมหาโพธิสัตว์ลงเรือมาค้าขายเพื่อจะหาทุนประกอบกู้บ้านกู้เมืองจะมาขอเล่าไปจนจบมันจะเป็นเรื่องยาวตั้งแต่วันขึ้นค่ำหนึ่งตั้งแต่วันขึ้นเก้าค่ำลงเรือมาเรือแตกการมหาสมุทรผู้คนพากันตายหมดจมน้ำปลากินจระเข้กินคือขึ้นลมซัดจมตายไปในน้ำแต่มหาบุรุษไม่ตายที่ไม่ตายเพราะอะไรเพราะคุณทำเพราะคุณศีลเพราะคุณทำเพราะคุณงามความดีก่อนที่เรือจะแตกคนทั้งหมดอยู่ในเรือน่าจะมากกว่าพวกเรานั่งอยู่ในขณะนี้พอเรือนั้นเป็นเรือค้าขายเรือใหญ่เรือสำเภาแต่มันไม่มีเครื่องยนต์ดอกมันมีแต่เสากระดงจะรับลมอาศัยลมเขาเรียกว่าเรือใบก่อนที่เรือจะแตกค่อยๆจมลงผู้คนในเรือพากันร้องห่มร้องไห้ไหว้วอนข ขอให้เทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระอินทร์พระพรหมยมราชทั้งหลายพระแม่ธรณีพระแม่คงคาเจ้าทุ่งเจ้าทาเจ้าป่าเจ้าเขาผู้มีฤทธิ์มีที่ประอำนาจจงมาช่วยเหลือเจอจุนในยามคับขันผู้คนเหล่านั้นพากันร้องห่มร้องไห้ไหว้วอนเทวดาฟ้าดินให้ช่วยแต่พระมหาโพธิสัตว์เห็นว่าเข้าที่คับขันจำเป็นแต่แล้วไม่ต้องอ้อนวอนหาใครนี่คือความเข้มแข็งของจริยธรรมเราจะเห็นได้ว่าในยามคับขันจำเป็นยามเข้าที่คับขันไม่อ้อนวอนหาใครแต่จะระลึกถึงศีลถึงธรรมถึงคุณงามความดีอันนี้เรียกว่าสัจจะกิริยากระทำความสัตย์ในจิตในใจว่าตนเองได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรและจะประพฤติปฏิบัติไปอย่างไรอาศัยคุณงามความดีที่กระทำอันนี้เรียกว่าเป็นเครื่องวัดของบุคคลผู้ที่เข้มแข็งในทางจริยธรรมถ้าอ้อนวอนหาเทวดาฟ้าดินหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาช่วยนั้นเป็นเครื่องวัดของความอ่อนแออ่อนแอในทางจริยธรรมว่าตนเองยังไม่มีคุณงามความดีเพียงพอที่จะมั่นใจได้จึงต้องอาศัยอ้อนวอนหาสิ่งเหล่านั้นทุกคนเขาอ้อนวอนร้องห่มร้องไห้หาเจ้าทุ่งเจ้าทาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทะเลเจ้ามหาสมุทรพระอินทร์พระพรหมยมราชให้มาช่วยอาหารมากๆก็ไม่มีใครอยากจะกินต้องเตรียมมาพระมหาโพธิสัตว์เห็นเป็นจังหวะในขณะนี้เข้าที่ครับขันจำเป็นแล้วมีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะรอดชีวิตได้คือบุญคือคุณงามความดีเราทำมาเพียงพอหรือยังพระองค์เป็นโพธิสัตว์ก็เลยนั่งขึ้นพนมมือแต่ไม่อ้อนวอนหาเทวดาฟ้าดินหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยก็บอกว่าด้วยสัจจะกิริยาข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะกิริยาคือความจริงในจิตในใจที่ได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่เกิดมานี้สร้างแต่คุณงามความดีดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมดำเนินชีวิตไปอย่างไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นวันนี้ถึงข่าวคับขันจำเป็นมาถึงแล้วพายุใหญ่หอมกระหน่ำอยู่กลางทะเลเรือจะต้องแตกคงไม่มีทางรอดเราคงจะตายและทุกคนก็จะต้องตายอย่างไรก็ตามก่อนที่จะตายด้วยสัจจกิริยาข้าพเจ้าได้กระทำแต่คุณงามความดีมาตั้งแต่เกิดไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดดำเนินชีวิตด้วยความไม่เบียดเบียนถ้าหากคุณงามความดีนี้มีคุณมีค่าเพียงพอที่จะคุ้มครองข้าพเจ้าขออย่าให้ข้าพเจ้าได้ล้มหายตายไปในทะเลมหาสมุทรนี้ข้าพเจ้าจะว่ายน้ำจะลอยคอในมหาสมุทรนี้จนกว่าจะถึงฝั่งจนกว่าจะถึงที่รอดพ้นจากภัยอันตรายถ้าหากคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติมายังไม่เพียงพอยังไม่ดีพอก็ขอให้ข้าพเจ้าตายไปในทะเลขอให้ปลามากินเสียขอให้จระเข้มากินเสียถ้าเกิดใหม่ก็จะได้สร้างคุณงามความดีต่อไปให้มันพอถ้าชาตินี้คุณงามความดียังไม่พอก็จงตายไปซะเถอะถ้าคุณงามความดีของข้าพเจ้ายังพออยู่ยังมีอยู่ยังเต็มแล้วขอข้าพเจ้าจงพ้นจากภัยพิบัติอันตรายในมหาสมุทรนี้ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งศีลแห่งธรรมและข้าพเจ้าจะได้ดำเนินชีวิตในสิ่งที่ดีที่งามเสิบต่อไปเป็นที่พึ่งแก่ตนเองแก่คนอื่นแก่ญาติแก่พี่น้องแก่สรรพสัตว์ในโลกอธิษฐานอย่างนี้คนอื่นเขาร้องห่มร้องไห้แต่พระองค์ไม่ร้องไห้มองไปเห็นอาหารทุกคนมีกระจิตกระใจจะกินอาหารคนจะตายไม่มีใครอยากจะกินอาหารมันก็เหมือนคนไข้ทั่วไปไม่มีใครอยากจะกินอะไรบุหรี่เคยสูบหมากเคยเคี้ยวเลิกตอนจะตายคนดีๆไปเยี่ยมว่าโอ้เศร้ากินเขาซ้ำเชี่ยวหมากเศร้าโศกยาแล้ววิตถาตายแต่พระโพธิสัตว์ไม่อย่างนั้นเอาอาหารที่คนอื่นเขาไม่กินมากินกินให้อิ่มๆแซ่บๆเพื่อจะเตรียมออกกำลังจะว่ายน้ำในมหาสมุทรเมื่อกินอิ่มๆอร่อยแล้วมีเรี่ยวมีแรงก็เอาน้ำมันน้ำมันเนยใสซึ่งคนอินเดียเขาขาดไม่ได้น้ำมันพวกนี้เขาไปจุดก็ได้ไปกินก็ได้เอาไปจุดไฟก็ได้ ือว่าเป็นอาหารน้ำปลานี่ท่านกินแล้วท่านก็มาเทอาบมาเทราดรถตนเองให้น้ำมันเปียกโชกในร่างกายเพราะว่าน้ำทะเลน่ะมันเค็มมันเค็มไม่เหมือนน้ำจืดหรอกมันจะฟืดเวลาลอยเวลาว่ายอยู่ในทะเลน่ะมันจะฟืดมันจะว่ายลำบากแต่ถ้าใส่น้ำมันมันจะว่ายลื่นมันจะไหลคล่องมันจะไม่หนักท่านเตรียมตัวของท่านอย่างนั้นเรือก็เริ่มจมลงคลื่นลูกเรือก็กระแทกกระทันมาถึงเรือเรือก็เริ่มแตกไปเป็นฝ่ายก็จมลงพวกจระเข้พวกปลาใหญ่ๆก็ว่ายมาเป็นฝูงมากินคนน้องกินคนนี้กินพวกที่ว่ายวอนเทวดาฟ้าดินกินจนอิ่มน้ำในทะเลแดงฉานไปด้วยเลือดของผู้คนซึ่งฉลามร้ายปลาฉลามนี่มันร้ายนะฟันมันเหมือนเลื่อยมันจะกัดมันจะฆ่ามันจะกินเลือดของคนกระแดงเขือไปหมดทั้งในมหาสมุทรมหาโพธิสัตว์ค่อยๆปีนขึ้นเสากระโดงเพราะเสากระโดงมันจะสูงที่สุดเมื่อเลยจมลงพอเสากระโดงจะยังอยู่ค่อยๆจมลงท่านก็ปีนขึ้นไปเรื่อยปีนขึ้นจนสุดเสากระโดงมันก็จมลงเมื่อก่อนที่เรือจะจมเมื่อก่อนที่เสากระโดงจะจมท่านนุ่งผ้าอย่างธรรมะธรรมแงบางส่วนเขาแก้ทิ้งกลัวมันจะว่ายน้ำลำบากแล้วก็พนมมืออธิษฐานตั้งสัจจกิริยาบนยอดเสากระโดงด้วยสัจจกิริยาด้วยความจริงข้าพเจ้าเกิดมานี้สร้างแต่คุณงามความดีดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยการเว้นจากความชั่วไม่เบียดเบียนผู้ใดในโลกบัดนี้จะถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตถ้าบุญญาบารมีของข้าพเจ้ายังมีอยู่สร้างคุณงามความดีมาเพียงพอขอจะให้ปลาตัวใดมากินขอจะให้จระเข้ตัวใดอยากกินข้าพเจ้าขอให้น้ำในทะเลในมหาสมุทรเนี่ยเงียบสงบอย่าได้มีคลื่นให้มันราบเรียบเหมือนกับพื้นกระจกอธิษฐานใจเสร็จถ้าข้าพเจ้าไม่ดีพอคุณงามความดีไม่เพียงพอขอให้จระเข้มากินขอให้ปลามากินขอให้คลื่นซัดให้ข้าพเจ้าจมตายในมหาสมุทรนี้จะได้มาเกิดใหม่สร้างคุณงามความดีเรือก็จมพอดีเสากระโดงก็จมพอดีมุดนิดลงไปในน้ำท่านก็เลยกระโดดลงไปในน้ำก็ว่ายลอยคอปรากฏว่าในขณะนั้นไม่มีจระเข้ตัวไหนมากินไม่มีปลาตัวไหนมาอยากมันคงจะอิ่มพวกนั้นน่ะพวกที่อ้อนวอนพวกที่ร้องห่มร้องไห้พวกที่นกไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนั้นเป็นเหยื่อของปลาของจระเข้หมดน้ำในมหาสมุทรก็เริ่มสงบคลื่นลมก็สงบราบเรียบเปรียบแผ่นกระจกสงบเงียบแล้วก็มีขอนลอยมาอันหนึ่งไม่รู้มันลอยมาจากไหนมันมาจากคลื่นที่ซัดเข้าฟังแล้วก็ซัดคืนมาท่านเลยเกาะขอนตอนนี้ไม่ได้ว่ายเลยขอนมันเกาะแล้วก็ว่ายไปสบายสบายว่ายอยู่ในน้ำน่ะ7 วัน 7 คืนดูสิมึงจระเข้ตัวไหนกินด้วยอนุภาพแห่งคุณงามความดีด้วยอนุภาพแห่งศีลแห่งธรรมที่ได้สั่งสมอบรมมาพอดีวันนั้นเป็นเวลากลางคืนแงนหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นพระจันทร์เต็มดวงพระมหาโพธิสัตว์ไล่ลุกขึ้นมาได้ว่าเอตอนเราลงจากฝันพระจันทร์ครึ่งดวงแต่วันนี้เราว่ายน้ำลอยคออยู่ในทะเลนี่มหาสมุทรพระจันทร์เต็มดวงซะแล้ววันนี้จะต้องเป็นวันพระ15 ค่ำอาศัยดวงจันทร์เป็นเครื่องบอกวันนี้มันเต็มดวงคืนนี้ก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นวันพระ15 ค่ำเราว่ายน้ำลอยคออยู่ตรงนี้ใช้เวลามามากแล้วพอสมควรเอาเถิดเมื่อเรามีชีวิตอยู่บนบกเราเคยสมาทานศีลอุโบสถในวันพระ8 ค่ำ15 ค่ำ14 ค่ำวันนี้ก็มาถึงอีกแล้ววันพระพระจันทร์เต็มดวงชีวิตเรายังอยู่เรายังไม่ตายไม่ว่าเราจะอยู่บนบกไม่ว่าเราจะอยู่ในน้ำวันนี้เราจะต้องสมาทานศีลอีกเพื่อเราจะตายไปเราตายไปกับศีลเราตายไปกับธรรมก็เลยเอาน้ำทะเลมาบ้วนปากเป็นยังจะม้วนปากล้างปากให้มันสะอาดไม่ให้มีคราบอาหารคราบพวกเนื้อพวกปลาพวกอะไรอยู่ในปากทำให้สะอาดหมดเพื่อจะสมาทานเพื่อความสะอาดในปากนี้เมื่อพวกเรามาสมาทานศีลนี่แหละ บางท่านอาจจะล้างปากบางท่านอาจจะทำความสะอาดทั้งกายทั้งใจมาแล้วบางท่านอาจจะยังเหลืออยู่พระมหาสุโภธิสัตว์เอามือวัดน้ำทะเลอันเค็มๆมาเข้าปากแล้วก็มาบ้วนปากดีๆเพื่อจะสมาทานศีลให้ศีลบริสุทธิ์ด้วยปากอันบริสุทธิ์ไม่มีคราบเลือดไม่มีคราบซากสัตว์ซากอาหารอยู่ในนี้เมื่อท่านล้างปากเสร็จท่านก็พนมมือขึ้นน้อมน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งนโมขึ้นระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้ามีในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีหรือในอนาคตก็ดีเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแล้วก็สมาทานศีลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิไปจนถึงอุจาเกณฑ์มหาชยนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิจบได้ศีล8บ่ได้ไปขอน้ำผู้ใดนี่ในการทะเลไปถึงพาใครไปหาศีลแห่ก็แสดงว่าท่านมีศีลแล้วก็ว่ายน้ำไปสมาทานศีลก็ว่ายน้ำต่อบ้านป้ายไปเกาะขอนลอยไปนางงามเข้าเห็นว่าขอนมันเกะกะมันช้าวางขอนลอยไปแต่ตัวจะได้ไวๆขึ้นมองไม่เห็นฝั่งเห็นฝาทะเลเห็นแต่ฟ้าเห็นแต่ฟ้าจดน้ำไม่เห็นฝั่งไม่รู้ฝั่งอยู่ทางไหนก็ว่ายไปเห็นแต่ฟ้าจดน้ำเห็นแต่น้ำจดขอบฟ้าคนดีตกยากคนมีศีลมีธรรมตกยากแกเดือดร้อนถึงเทวดาฟังให้ดีนะไม่ต้องอ้อมวอนพวกเราถ้ามีศีลถ้ามีธรรมถ้ามั่นคงในคุณงามความดียามตกทุกข์ได้ยากเทวดาจะเดือดร้อนร้อนเองพวกที่มีเทวธรรมสัมมาทิฏฐิเทพที่คุ้มครองพุทธศาสนาโยมจะดูแลคนดีคนมีศีลมีธรรมตกทุกข์ได้ยากก็เดือดร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์นั่งบนบรรทุกกำพลศิลาอาบต้นนั้นเป็นหินอยู่ใต้ต้นไม้ทองหลังภาษาเราเรียกว่าต้นท่องต้นท่องหลังภาษาบาลีเรียกว่าต้นไม้ปาริชาติปาริชาตพฤกษ์ต้นไม้ปาริชาติมันต้นท้องหลังมันมีก้อนหินเป็นที่นั่งของพระอินทร์เรื่องหินบรรทุกกำพลศิลาอาสีแดงๆเวลาพระอินทร์นั่งมันจะยุบลงหินมันจะยุบลงปานนั่งสำลีเวลาพระอินทร์ลุกขึ้นมันจึงจะกลับคืนสู่สภาพเป็นหินอย่างเก่าเวลานั่งมันยุบแต่วันนี้ไปนั่งมันไม่ยุบมันแข็งกระด้างเลยนั่งก็แข็งกระด้างเหมือนหินพระอินทร์ก็รู้ทันทีเลยอันนี้เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าในโลกมนุษย์คนดีมีศีลมีธรรมตกทุกข์ได้ยากเมื่อใดคนดีมีศีลมีธรรมตกทุกข์ได้ยากที่นั่งนี้มันจะแข็งมันจะไม่อ่อนนุ่มประหลาดใจก็เลยเอ๊ะน่าจะมีคนดีตกทุกข์ได้ยากก็มองลงมาอย่างโลกมนุษย์อาศัยตาเป็นทิพย์มองลงมาก็เลยเห็นพระโพธิสัตว์ว่ายน้ำลอยคออยู่กลางมหาสมุทรก็เลยได้เรียกนางฟ้ามาถามวันนี้เป็นหน้าที่เป็นเวรเป็นยามของใครเฝ้ามหาสมุทรจะมีเทวดาเฝ้าน้ำในทิศทั้งสี่เนี่ยเฝ้าโลกเนี่ยยิ่งวันพระด้วยวันพระ15ค่ำ8ค่ำ14ค่ำคนอินเดียโบราณเรียกว่าวันทิพย์สุเวปนลโสทิปโยพรุ่งนี้15ค่ำเป็นวันทิพย์อย่างเมื่อวานนี้8ค่ำก็วันทิพย์เหมือนกันมีเรื่องระบาดถึงวัน8ค่ำพระพุทธเจ้าเล่าให้พระฟังไม่มีใครถามอยู่ดีๆก็เล่าขึ้นมาเองแต่ไม่ได้เล่าให้โยมฟังเล่าให้พระวันนี้พระก็เลยมาเล่าให้โยมต่อเรื่องนี้พระพุทธเจ้าพูดกับพระวันหนึ่งเป็นวันแปดค่ำท่านพูดขึ้นมาลอยๆอัฐามียังพิกเวปคัสสะจตุนังมหาราชานังอามัจจาปริชชาอิมังโลกังอนุวิจารันติดูก่อนภิกษุทั้งหลายวันดีถีแปดค่ำแห่งปักเท้าจตุโรกบาลย่อมใช้ให้อำมาตย์และบริวารของอมาตย์ไปตรวจโรคอนุวิจารันติไปตรวจทำไมไปตรวจหาคนดีกัตติพหุมนุษสามนุเสสุ มัตตยาเปตยาพระมัญญาพมัญญานกุเลกุเลเชษฐาปัจจายโนกายสุจริตังวจีสุจริตังมโนสุจริตังกริตวาภิกษุทั้งหลายเท้าจตุโลกเกิดกบาลย่อมปรารถนา